सनम ओ तेरी कसम ओ तू ही बता ओ कैसे जीऊं ओ तेरे बिना ओ मेरे सनम मारी गई ओ प्यार में ओ मैं तो सनम